तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहाँ। तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। तुम हो तो है सपनों के जैसा हसीन एक समां। जो तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी, जो तुम ना हो ये लगता है ये हर खुशी में है कमी। तुमको है मांगती ये जिंदगी, जहाँ